Bierz życia pełną garścią, wciągaj życie pełną piersią. Niech inni stoją się patrzą, wokół bezpańskie psy wężą. Pod drzwiami nie czekaj, nerwowo na dzwonek. Nigdy nie zacieraj nosa, ale zawsze z podniesionym czołem. I ciągle idź, nie zakładaj betonowych butów. Kiedy idziesz drogą życia, nie ma na niej skrótów. Nie ma w życiu długów, których nie trzeba spłacać. Biedota to nie cnota, nigdy nie wstydź się zarabiać. Pajdy, licz po cichu, nie rzucaj się jak głodne zwierzę. Im więcej dasz od siebie, tym więcej później zabierzesz. Nie oglądaj się na innych, bo ty gówno interele. Życie ma gorzko słodki smak, ale smakuje najlepiej. Nie bój nic, do celu nie dojdziesz przez zamknięte drzwi. Przez wizjer patrzą ci, którzy nawet boją się śnić. Oni mają spokój, ale poza nim nic więcej. Wolę przedawkować życie niż być abstynentem. Nie daj sobie wmówić nic, dzieciak. Pamiętaj, niebo to twój limit. Z niego widać świat dopiero, o którym wciąż tak marzymy. Nie daj sobie w głowę wbić tych bzdur, że człowiek człowiekowi wrogiem całe życie musi być ich chuj. Z jakiej to przyczyny niby masz zostać w tym miejscu, gdzie poznać się już na szczęściu nie można. Niczego więcej tu dostać, bo co? Nie możesz odejść stąd na krok, czy stojąc w miejscu chciałbyś poznać, co ci los da, pierdol to. Jednym być z niewielu, co wezmą do serca ziarno odwagi i pewność w rękach trzymać własną niezależność. Chodź, chyba że jest ci wszystko jedno, to co wyglądać mogło na chęć życia. Dzisiaj twoje zwykłe tło na pewno. Nie wierzysz w nic, to nic ci się nie uda. Być tu kimś to wiara w cuda. Uwierz w to, weź w tym udział, żyj ponosząc wszelkie tego konsekwencje. I niech będzie co będzie, tylko co będzie.